ben ik het, hè. Het is ten eerste om te weten hoe dat is bij u. Het is ten tweede om u te zeggen dat ik mijn eigen wat zal meebrengen naar de kazer. Je neemt er dan een stukje van. Want de apothekerij hier, dichtbij, die was dicht. En aan de reet kon ik niet op tijd geraken. Want ondertussen was mijn nicht dan aangekomen. Nu ben ik thuis. Dus, eventueel tot straks. Dag. Manneke, ik tracht niet van niet te controleren. Maar ik kom nu pas thuis. Ik ben het beu weer, ben down en ik ga stoppen met bellen. Tot morgen. Ja, ben de kijk. Ja, ze zijn misschien al weg terug. Ik zal een keer laten terugbellen, hè. Dat is morgen dat die man komt, zeker, hè. Ik zal nog eens terugbellen. Oké, bye. Ja, Hugo, ik ben het, hè. Ik heb wel uw pakje ontvangen. Uiterst grote dank. En ik moet u één zaak vragen. Niet zo'n grote porties. Want ik kan dat onmogelijk opeten. Want ik krijg hier ook eten. Enfin, in ieder geval, het is al wat je uitgekozen hebt, is uitstekend. Narme, hoesting enzovoort enzovoort. Dus dat is perfect. Je hebt ook de route laten doen van madame Roos. Die heeft met me ook over gemaakt. En waarschijnlijk zult je daar morgen naartoe gaan. Misschien kunt je op dat ogenblik dan eens telefoneren. Heb je mijn nummer? Ik denk het niet. Ik geef het u. 09-224-5949. Voilà. En dan eventueel morgen namiddag mogen ze een keer voorbij komen. Dank u en tot later. Dag. Hugo, ben ik het. Het is eenvoudig om u te vragen dat u me ook een grote doos thee zou ik meebrengen met zakjes van Lipton of Pickwick, liefst Lipton. Ten tweede dat je ook eens zou eventueel denken aan Mekka voor 1 pot yoghurt en 2 liter karamel. Ik dank u op voorhand. Daar. Ja, Manneke, ben ik het, hè. Alles is normaal. En goed, ik ben geïnstalleerd. Maar ik zelf ben niet goed. Ik kan geen hoesting van te eten, ik kan geen hoesting van te drinken, ik heb hoesting naar niks. Bon, om nu naar mij te bellen, moet je het volgende doen. U telefoneert 059-24-24-70. Ik herhaal 059-24-24-70. Bel alsjeblieft niet na 8:30. Ça va, tot later. Dag Hugo, het is Kees hier. Hoe is het met jou? Als je goesting hebt voor vanavond af te komen, kom gerust eens af of geef eens een belletje. Dag. Ja, Manneke, je moet niet terugbellen. Het is om u te verwittigen dat ik naar de Nijzer ga. Dus, Café de Nijzer, 1 aan met Riedel. Tot straks. Ja, Manneke, ben ik het. Het is een eenvoudige vraag. Heb jij daar even gebeld? Want mijn telefoon heeft gerinkeld. En ik heb geen enkel nummer geregistreerd. Dank u, tot later. Dag Hugo, het is Chris hier. Alles goed met jou? Dag. Dag Hugo, het is Marino. Mijn zus, mijn mama, in het ziekenhuis. Ze heeft gisteren flauwgevallen en in coma geraakt, dus even net hebben we niet gehad. Dus nu ligt ze in coma en loken in het ziekenhuis. Kan je me net nooit in bellen of zo? Dank u. vierde keer dat maal. Oké, met mij is alles goed. Ik hoop dat het met die zus beter gaat. En ook met jullie, maar ik zal niet bellen naar aansluitingen met Skype. Want het is veel te duur met mijn mobile. We moeten maar een week wachten hoor. Oké, salut. Dag Hugo, het is Chris hier. Alles goed met jou en dan gaat het met Jules. Tot later. Dag. Manneke ben ik het. Ik denk er nog aan. Ik heb vergeten u te vragen of ze toch niet vergeten waren van die sleutel in te steken bij Albert. Ik hoop van niet. Dank u. Manneke, ik zit te wachten op die martelletjes die je ging brengen. Als ik ze niet heb, kan ik niet eten. En ik heb moeilijkheden om te eten, dus ik eet traag. Ik weet al dat je veel te doen hebt vandaag. Maar alsjeblieft, denk toch ook een keer een minuutje naar mij. Dank u. Dit is het vraagapparaat van u. Het is mijn tweede boodschap die ik u stuur, jongen. Alsjeblieft, neem toch uw telefoon af. Uw gsm is afgesloten. Ik kan ook op de gsm niet telefoneren. Ik wacht op u. Ja, Hugo. Jules vraagt dringend voor je op te bellen, hè, want hij maakt zich ongerust. Oké, okay? Het is nu 9:30 geweest, zaterdagmorgen. Oké? Okay? Je moet als je zuster, dat is veel door te weten dat die mij hier goed gaat. Dat kan alleen kan stappen. Alleen aan mijn linkerwang moet ze nog een beetje meer gestrekt krijgen. Maar ja, kunnen niet alles wel een hele keer weer aan doen. Er zijn er dan ook 30 aan het werk. En alles, als alles, heel goed mee aan, nee, nee. Salut. Hugo, Jules vraagt of je zeker voor het avondeten bij hem zal willen zijn. Groetjes, Albert. Voilà. Om te eten. Mijn waarde koppers Hugo, ik wacht op u om te eten. Het is 6:00 bijna. Het is 5:01. Ik reken op u. Ik dank u.